Oyo bako salaka makambo oye koleka lokola bango. Maloba yango to simba eko pimba na kaina ya bomoi. Oh, oh, oh, ya moto ya to pesa nani. Baolo pe malasio ya motu ya nabango. Yokalo yebwa motema nde libonza. Oya motu ya nanga nakopesa bato a mayele bamemaki baolo pe malasio ya motu ya nabango. Yokalo yebwa motema nde libonza. Oya motu ya nanga nakopesa Yawe. Azala, azali pako zala. Oli kolo na nyoso Nzambe nanga. Yo bongi na lokumo. tatu.